राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। करो तो बात बताओ सीधी। जैसे आप नाम लो, आपको जो इष्ट हो, राम राम करो, हरे राम करो, नमः शिवाय करो, कोई नाम जप करो, उस जप को कानों से सुनो और सुनो और मन से याद रखो। एक दो तीन अंगुली ने से हमने सुनाई। राम राम राम राम राम राम राम छह बार हुआ। इस तरह से एक बार फेर लो, मन चला जाए तो फिर शेर छेड़ से शुरू करो, मन चला गया फिर छेड़ से शुरू करो। एक बार फेर लो, एक बार अरे करो तो कर दो। समझ आई की बात? समझ में जाए तो पूछो। जिनके मेरी बात समझ में ना आई तो आप प्रश्न करो, समझ आई फिर रहो। भगवान का नाम लेकर तो बैठ दो, भगवान का नाम लो, नाम को अमूल्य समझ लो। एक दो एक बोल बदलना, कृति भी मन से रखो, नाम भी मन से लो। एक बड़ा फेर लो, 10 बार रिजल्ट मन चला गया तो फिर एक से शुरू करो, फिर 20 बार रिजल्ट मन चला गया फिर एक से शुरू करो, 108 बार कह दो मुझे ठीक हो जाएगा। एक बड़ा रह गया फिर एक बड़ा। समझे नहीं? समझ नहीं तो बोलो, किसी को समझ नहीं तो बोलो। ये कुछ लोग करते हो नहीं तो कैसे? 30 बार का मन, 31 बार के लिए मन चला गया तो फिर एक शुरू करो, पूरी माला फेर लो, पूरा कह दो, एक माला पूरी फेर दो। आधा घंटा लग जाओ, घंटा लग जाओ, कोई हल नहीं। घंटा भर लग जाए एक माला में तो कोई हल नहीं, मन ठीक हो जाएगा। कोई कर लो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। मन अगर एक ठोट रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक माला फिर एक माला पूरी, जहां छोड़ गया 50 से गया मन और देखता गया, फिर एक शुरू करो। एक माला में ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक माला। क्यों नहीं माला ऐसे कर देखो। मन से ही तो लो, मन से ही गिनती रखो, एक माला कर लो। घंटा पर लग जाओ नहीं, घंटा भर लग जाए तो कोई उगता मत, डेढ़ घंटा लग जाए तो उगता मत। एक बड़ा करनी है, आज नहीं हो घंटा भर लगे नहीं हो यार तो कल करोगे। एक माला कम से कम एक माला उठेंगे, आप समझो मन लगेगा नहीं लगेगा आप बताओ, आपको तो नहीं लगेगा तो बताओ। और एक बात दूसरी बताऊं, आप और मन ये दो है कि एक है? आपका मन है, आप मन के इनमें आप और मन दो है कि एक है? ये बताओ, दो है। अच्छा तो आपका मन है, मन के आप हो, दो हो तो मेरा मन है, मेरा है तो मेरा मन लगे शिकायत मेरे से ही क्या बात है? मेरा स्वर मानता नहीं, समझ बताओ, मैं क्या बताऊ? तुम्हारा मन तुम्हें नहीं लगे बड़े शर्म की बात है, फिर तुम्हारा मन क्या हुआ? ठीक है भाई, ठीक है बताओ, अगर तुम्हारा मन है तो लगेगा, नहीं लगता तुम्हारा है नहीं। एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन हो, चार दिन हो, पांच दिन हो जाए, पर तो एक माला तो पूरी कर नहीं है। ऐसा दिन से अगर करो जरूर होगा, संदेह नहीं है। उगता मत, छोड़ना मत, उगता नहीं। अपने कर रहा है मन से ही तो नाम लेना, मन से गिरते आश्चर्य करना, एक दो तीन चार यह बोलना नहीं। पांच दिन हो जाए या एक माह हो जाए तो ठीक है, तो नुकसान नहीं है। एक माह अब समझ में नहीं आया तो बोल दो भाई, कोई बात समझ में आई तो बोलो, समझ में आए तो करके देखो। ये बात ठीक है आपका मन लगाओ, नहीं तो मन मेरा नहीं है, छोड़ दो, मन मेरा नहीं, भगवान का है। मन को बड़ा मत मानो, बना कठिन कठिन बड़े कठिन भगवत संबंधी बातें हैं, बहुत सुगम है, परंतु समझ कठिन है। समझो आप कैसे पढ़ते और समझो, पूरा उद्योग करो समझने का, हो जाएगा, करो आप तो हो जाएगा, हो जाएगा जरूर। और बोलो आप, बोलो कोई प्रश्न करो, भीतर नहीं बोलना, अभी बोलो, कोई पूछ रहा हो तो, नहीं तो कोई बात है, कोई शंका हो। पर कोई हो पूछो, करे जैसे माला से नाम जप कर रहे हैं, भगवान के किसी रूप में मन लग गया है तो फिर जप करते करते फिर रूप से मन हट जाता है, जब वो रूप नहीं आता है दोबारा, फिर दो बार फिर दोबारा फिर रूप नहीं आता है, तो फिर दोबारा मन लगाने वास्ते क्या प्रयास करना चाहिए? फिर वो फिर जप करना चाहिए। हाँ, जप करना, छूट गया फिर लगाओ, छूट गया फिर लगाओ, छूट गया तो फिर लगाओ, छूट गया तो फिर लगाओ। यह तो सब पीछे शुरू है, तो बार बार प्रयास करते हैं रूप की ध्यान करने वास्ते, फिर रूप नहीं आता है। रोको परमात्मा से, रुको, दुख होगा, आप लगाना चाहोगे तो वो लगता नहीं है तो दुख होगा, दुख होता वो दुख में भगवान से को रो करके कि महाराज पर लगता नहीं, क्या करो, भगवान से कहो, ठीक है। कहीं भी आपके कठिनता पर है तो भगवान से वो नाथ मेरे से होता नहीं है, फिर करो हमारा होता नहीं, रो कर गए भगवान से कहो, हम नहीं गया भगवान कृपा से होता, भगवान कृपा करते एकदम, संसार के लिए नहीं करते, रोग मर जाओ तो नहीं करते, भूखा मार के मर जाओ हमारे लुग चाहिए नहीं सुनेंगे, कहीं धन चाहिए नहीं सुनेंगे, हमारे सत्कार चाहिए नहीं सुनेंगे, हमारे आप चाहिए सुनेंगे, और करते मर जाओ तो एक बार नहीं, भूखा मर मर जाओ मर जाओ और सुन, अरे भगवान के लिए होगा सिर्फ सुनेंगे, मानो जिससे आपका कल्याण होगा वो बात भगवान सुनेंगे, अरे आपके कल्याण की इच्छा नहीं है तो नहीं सुनेंगे, कल्याण की इच्छा है और मन नहीं लगता तो रोना आवेगा ही, क्या नहीं आएगा, रो रही हो, जरूर सुनते हैं। सामने रोता है लड्डू दे दे मिश्री दे दे, क्या रोने लग जाए, अम्मा को ले ले जा जा पढ़ के ले, खुश होता है अपने लड्डू बढ़िया कुछ तो माँ से बढ़िया दयालु भगवान है, माँ से ज्यादा दयालु तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो तुम्हें वो माता से माता है आप हो, तो माँ की तरह सुने एकदम ठीक है, अरे आपकी चाह न होगी तो रोना आ जाएगा, बिल्कुल बड़े की चाह न होती है रो देता है, आप ही रोते सच्ची बात है, रोना नहीं आता तो चाहना नहीं, सच्ची मन सही बात नहीं हो तो दुख होगा, अपने मन सही बात नहीं होगा दुख होगा जरूर, ऐ दुख नहीं होता है तो चाहना नहीं, चाहना ही नहीं भी हो क्यों नहीं, दुख होगा तो जरूर सुनेंगे, भगवान के समान दयालु कोई है ही नहीं, हुआ नहीं हो है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, इतने दयालु बहुत कृपा करते हैं, आपके सच्चे देश लगन हो गई बिना कहे आ जाएंगे, वहां लगन सच्ची होनी चाहिए, जिंदगी में छिटावट है मैं उन्हें समझते थे जीने की इच्छा नहीं हो केवल सही है, आप मन लग गया आप में मन लग गया बस और नहीं तो आवेंगे, धीरे धीरे चलो संसारी तो मरते हुए वो कहते हैं वो दुख रेचा है भगवान है दो ही तो है जो काफी है अब आ रहे इतने गुना ही है आप चाहते हो धन मिले धन से दुखी होगा तो भगवान ये इतने में ताको दगा दे घने दो चीज में घड़ा तो घड़ा दाब देते हैं और आपने भगवान के भी लगा दुख होगा वो भगवान जरूर सुनेंगे सच्चे इच्छा हुई सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौध जट ही जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौध जट ही जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना एकदम सुने सब जगह सब सही सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वहां पौध जट जाए सच्चा बहुत ज्यादा है जरूर पहुंचते है संसार है दुखालय है इनमें जो मिलेगा दुख ही दुख मिलेगा आप चाहते हो धन सुख हो जाएगा लगभग एक और तभी पूछ लो भगत वह रोटी नहीं खाते भगत नींद नहीं आते दोनों तरफ फोन पड़ा है हेलो हेलो हेलो करोड़ों रुपया पास में नहीं सोचे नहीं दे सकते बहुत प्रवट नहीं खा कर नरकों में जाएंगे और भगवान की इच्छा ना हो तो पूरी होगी आप सब ने कुल को चाहना है तो ब्याह यहाँ भगवत संबंधी विचार देगा तो सब नमस्कार लगाना है भगवत संबंधी बातों में आए हैं सम खर्च होते हैं बहुत अच्छे बाबा हे नाथ मैं बोलू नहीं आपको बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं हे मेरे नाथ मारा फेरो पांच सात बार दस बार एक माला में कर दो मारा फेरे पांच दस मिनट करे हे नाथ आप बोलू नहीं आज तो मैं जो फेर कर दिया मेंट भर गया फेर कर दिया मारा फेरो वो मन लगाने के थे ये बहुत बढ़िया साधन है माला फिर वो राम राम राम राम राम हे नाथ मन नहीं लगता हे नाथ मन नहीं लगता राम राम राम राम हे मेरे नाथ मन नहीं लगता जहां मन जाए कह दो मन जहां जाए भगवान कह दो ये उपाय बहुत बढ़िया है माला फिर राम राम राम राम राम राम हमारा मन नहीं लगता ठीक है नहीं बताओ आप बताओ तो काम करो बस कहीं जस नहीं जलती हो तो बोल दो सच्चे पर आप करो तो बोगा महाराज बहुत सुगम बातें बहुत सरल बातें हैं परमात्मा की प्राप्त आने वाले के लिए बहुत सरल है इस बात से भगवान से कहो। पहले अपने हम उद्योग कर ले ठीक तरह से। प्रार्थना वो सच्ची होती है जिसको आपने करके देखा है, करते करते आपसे नहीं हुआ, नहीं मैं जैसे भगवान को हो जाए। आपको करते हुए 5-10 वर्ष हो गए, 12-15 वर्ष हो गए, रोना आ जाएगा। 15 वर्षों से मेरी बात नहीं होती, रोना आवे दुख आवे कहो हो जाएगा। और बिना मन चाहना के बिना 100 वर्ष तक तो नहीं होगा। जो बात चाहते हो नहीं होने दुख होगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भगत वचन कान में पहुंच जट ही जाए है। ये बात है सज्जनों, एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान देकर। संसार चीजें कहने से इंसान नहीं मिलती, जाना से केवल भगवान मिलते हैं। और धन के चाहे धन मिलता, लुगाई की चाहना लुगाई मिलती, बेटे की चाहना बेटा नहीं मिलता। मैं भगवान की चाहना हो तो भगवान जरूर मिलते हैं। केवल चाहना की कमी है, जीने की चाहना नहीं, मरने की चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं, एक चाहना भगवान ही, एक चाहना। जरूर कृपा करेंगे, छंदे नहीं है समय।